Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Бог і лёс падарылі мне рэдкую магчымасць стаць першым пастаянным прадстаўніком суверэннай, самастойнай, незалежнай Беларусі. Гэта, можа быць, мы адчулі там, я маю на увазі не толькі сябе і тых людзей, з якімі разам працаваў, там іх было небагата, дзясятак чалавек, але, можа, ніхто так не адчуў рэальна вось гэтай перамены ў статусе краіны ў сувязі з яе самастойнасцю. Калі да гэтага на нас так паглядалі даволі іранічна нават часам, і калі нейкія рыхтаваліся рашэнне, там так званая кулуарная праца можа быць куды важней, чым афіцыйная, на нас паглядалі спакойна, бо ведалі, што трэба спярша дамовіцца з саюзнымі дыпламатамі, ну, пасля ўжо, як кажуць, або падысці да нас і фармальна ўзгадніць, або нават і не ўзгадняць, таму што мы прагаласуем так, як прагаласуе савецкая дэлегацыя, савецкі прадстаўнік. То тут раптам мы адчулі, што такое стаць самастойнай краінай. З намі сталі актыўна раяцца. Нас сталі запрашаць у саўтары нейкіх там праектаў, пастаноў. І гэта было непроста і было нелёгка. Бо, будзем гаварыць шчыра, школы беларускай дыпламатыі не было. Я думаю, і сёння яшчэ ўсур'ёз гаварыць пра школу беларускай дыпламатыі наўрад ці маем мы права. Ну, але тымі сіламі, якія ў нас былі, мы, як кажуць, атрымаўшы неверагодна вялікую нагрузку, пачалі працаваць, пачалі, як умелі, удзельнічаць усё ў гэтым агульным катле, які там варыцца ў Нью-Йорку, у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Калі прыйшло паведамленне, афіцыйнае паведамленне вось пра аб'яўленне незалежнасці, а потым і пра іншыя гэтыя справы, то да нас, канешне, кінуліся ўсе нашы калегі, каб мы ім расказалі, а што гэта рэальна на справе, як гэта разумець, што памянялася, што будзе, якая ў нас будзе палітыка, лінія ўзаемаадносін з іншымі краінамі. І тут нам было вельмі, вельмі нялёгка і няпроста, таму што інфармацыі, я ўжо не кажу там сур'ёзнай і грунтоўнай, а простай інфармацыі з Мінска ў нас амаль не было. Мы тэлефанавалі ў Мінск, прасілі, што як вот па такіх пытаннях, а нам практычна нічога толкам адказаць не маглі, бо я так разумею сёння, што відаць і у саміх гэтых і дэпутатаў Верховнай Рады нашай, і чыноўнікаў Міністэрства замежных справ таксама не было яснасці, а што ж, як гэта ўсё будзе. Больш таго, я помню, калі прыехала вялікая дэлегацыя, ну, яшчэ ж быў Савецкі Саюз, дзелавых людзей, бізнэсоўцу, дарэчы, між імі быў і Хадаркоўскі, і мы з імі гаварылі, у мяне яны пыталіся, ну, вот, а як это будзе, што з кім там нам мець справу у Беларусі, што яна становіцца самастойнай краінай. І я тады казаў, што, вы знаеце, я нічога вам не магу падказаць, бо кажу, як я памятаю, нашы начальнікі вялікія нічога не рабілі, не зірнуўшыся на Маскву. Паэтам, калі вы хочаце нейкіх там інтарэсаў сваіх на Беларусі, то спярша ўсё-такі вы, як кажуць, навядзіце разведку ў Маскве. На жаль, гэтыя мае словы аказаліся вельмі прывязанымі да рэальнасці. Калі былі зацверджаны бел-чырвона-белы сцяг, это я помню дакладна, таму што трэба было мяняць яго на флагштоку каля штаба Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Мы першае, што як гэта зрабіць, пытанне. Ну, якія размеры, які матэрыял, гэта было вядома. А як колеры? Колеры з бел-чырвона-белы. А ў чырвонага колера колькі адценняў? Я зноў жа тэлефаную, даю факсы сюды ў Мінск. Калі ласка, падрабязнае апісанне, значыць, сцяга, памеры, колеры і гэтак далей. Ніякіх. Ніхто толкам не знае. Нарешті, відать, це в архівах заховалось, нарешті дає мені факс Петро Садовський. Він тоді взначалював міжнародну комісію Верховного Совету. Ось там він більш-менш докладно дав, які це відносини і який колір червоний. А якраз отрималось так, що були вихідні дні. Ми туди-сюди, всі майстерні такі зачинені, де можна було це зробити. А треба, каб уже вивісити, зняти цей старий стяг і вивісити новий. Кинулись, знайшли. Знайшли, значить, майстерню нейкую, де там згодилися пошити цей стяг для нас. Пошили, ну, привезли в наше представництво, ну, і наші жінки під прас поклали, стали його доводити до ладу. Ось так у нас з'явилося це полотнище, яке ми принесли туди на флагшток. Ну, а тоя зелено-червоне ми заховали, тому що це була історична реліквія. Ми його акуратненько склали, цей стяг, і, не знаю, він є тепер чи нема, і покинули у своїм постпредстві, як потраю, як історичну реліквію. Повстало ще й друге питання. А як міняти шильду у залі посідження Організації Об'єднаних Націй? Бо там було написано «Білоруська Совєтська Соціалістична Республіка». Ну, почали раїтися знову. Телефонуємо ми сюди у Мінськ. Як? Що? Бо це ж офіційна справа, державна справа. Толком ніхто не каже. Розходяться думки. Білораша, Білорусія, не прочее, прочее. І все, даруйте, нам не подобається. І не тільки нам, і наогул. Ніщо це не кладеться. Поклікали ми, значить, на допомогу наших емігрантів. У приватності Янку Запрудніка, там, Вітовта Кіпеля. Що робити? А треба терміново, бо вже треба виставляти у залі посідженню, ну, це хутко робиться, там, це не так, але як, що робити, каб не було соромно після міняти? Це ж соромно, то, як ми часто міняли наші символи, це соромно, а ми ж хотіли, каб не було соромно. Ну, говорили, говорили, раїлися, раїлися, не можемо ніяк дійти до толку. Нарешті, не пам'ятаю, хто вже каже, а чого ми мудрим? В ангельській мові, як кажуть жартовники, пишеться Манчестер, читається Ліверпуль. Давайте ми почнемо привучати і себе, і весь світ к тому, що гета повинно писатися так, як пишеться у Білорусі. Білорусь. Republic of Belarus. Ну, пораїлися, пораїлися, так і рішили, що, значить, будь Республіка в Білорусь, ну, а коротко – Білорусь. І хай привикають люди, що от це читати треба так, бо це білоруське. Ну, згаднили, переченню не було, і ми, так сказати, вже прийшли у залу з новою гетей нашою шильдою. Ось так це все робилося, хоч це, як кажуть, можна сказати, історичні події, а робилися вони ось так будьонно, ось так просто. Тоді, скажу щиро, в цій ось у такої мітусні робочій, ну, може, і не було відчування, що це робиться історія. Було просто жадання хоч зробити справу. А тепер, звісно, я як вспоминаю, я розумію, що це була історія. І ось так робиться історії, і ось так отрималося, що непосредно в этом, окремя інших, приймав удел і я. Прожитое не написанное. Успоміни білоруського поета, дипломата, ды громадського діяча Геннадія Буравкіна.